Siz de mutlaka deneyimlemişsinizdir. Dur, bu anı sanki daha önceden yaşamıştım, hatırlıyorum deyip kafanızın karıştığı olmuştur. Birçoğunuz buna dejavu dendiğini bilecektir. Peki kiminin müneccimlik, kiminin doğaüstü güçler ile ilişkilendirdiği bu dejavu neyin nesi? Neden yaşanıyor? Gelin hep birlikte dejavuya bilimsel bir bakış atalım. Dejavu Fransızca'da zaten görülmüş demek. O anda gördüğünüz ya da deneyimlediğiniz bir olayı daha önceden gördüğünüzü ya da deneyimlediğinizi sanma ya da hissetme halidir. Bilim literatüründe ilk defa 1928 yılında Edward Titchener'ın Bir Psikoloji Kitabı isimli kitabında tanımlanan bu kavramın o kitapta ele alınışı aynı zamanda dejavunun neden kaynaklandığını açıklamaya yönelik de ilk girişimdir. Titchener kitabında şöyle tanımlıyor. Beyin bir deneyime yönelik olarak tam bir algı üretmeden önce kısmi bir algı yaratır. İşte bu kısmi algı daha önce deneyimlenmiş bir olay olduğu hissi yaratmaktadır. Bu kavram sonradan epey ilgi görmüş olsa da popüler kültürdeki en meşhur örneğini The Matrix filminde gördük. Matrix'in felsefi altyapısının bilinç ile gerçeklik arasında gidip gelen bir sorgulamaya dayandığı düşünülecek olursa, dejavu'nun bilincimizde oluşan gerçeklik ve hafıza algısındaki geçici bir hata olduğu açıklaması oldukça isabetlidir diyebilirim. Ancak gelin 2004 yılındaki bir araştırmanın gösterdiği üzere her 3 insandan ikisinin ömründe en az bir defa deneyimlediği dejavu'nun sebeplerine yönelik bilimsel açıklamalara bir bakalım. Bu açıklamaları 5 ayrı kategoride toplamak mümkün. İlki kısa dönem kısmi bilinç kaybına yönelik açıklamalar. 1941 yılında iki araştırmacı deneklerine bazı materyaller göstermiş ve onları öğrenmelerini istemiştir. Sonrasında hipnoz yöntemiyle hipnoz sonrası bilinç kaybı hali yaratmışlardır. Böylece hipnoz öncesi gösterilen materyallerle olan hafıza bağlantılarını zayıflatmayı hedeflemişlerdir. Hipnoz konusuna bir başka videoda değiniriz. Daha sonrasında deneklere hipnoz öncesinde gösterdikleri materyalleri yeniden göstererek ne hatırladıklarını sormuşlardır. 10 denekten 3 tanesi bu materyalleri daha önce gördüğünü ancak nerede gördüğünü hatırlayamadığını ve dejavu yaşadığını söylemiştir. Dolayısıyla dejavu kısa süreli kısmi bilinç kayıpları ile ilişkili gibi gözükmekte. İkinci açıklama benzerliğe dayalı tanımlama kavramından gelmekte. 2008'den 2012'ye kadar yapılan bir dizi çalışmada gerçek yaşamda veya sanal gerçeklik içerisinde o anda gösterilen bir sahnenin genel hatları daha önceden görülen ancak tam olarak hatırlanamayan bir sahnenin genel hatlarıyla belli bir ölçekte uyuşuyorsa kişinin dejavu yaşadığı gösterilmiştir. Yani aslında birebir aynı anı iki defa yaşamayız. Ancak bir an daha önce yaşadığımız bir diğer ana yeterince benzerse bunu beynimiz dejavu algısı gibi algılamaktadır. Üçüncü açıklama şifreli bilinç kaybı ya da kripto amnezi olgusudur. Kabul edelim beynimiz kusursuz bir organ değil. Dolayısıyla ara sıra hatalar yapıyor ve hafızada var olan bilgiler bozulabiliyor, çarpıtılabiliyor veya tamamen silinebiliyor. Kripto amnezide ise bazı anılar büyük oranda silinse de bu anıların bir kısmı beyin içinde halen korunuyor. Sonradan bu anıya benzer bir durumla karşılaştığınızda bu silik anıyı yeniden hatırlamaya çalışıyorsunuz. Anı o an yaşadığımıza çok benzer. Dolayısıyla aynı anı zannediyoruz. Öte yandan hatırladığımız anı o anki yaşadığımızdan bir miktar farklı da. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz anın farklı olduğunu da zannediyoruz. Bu da işte tam da dejavu algısı ile birebir örtüşüyor. Dördüncü ve belki de en yaygın olarak bilinen açıklamalardan birisi Robert Efron gibi bilim insanlarının da savunduğu beyin lobları arasında gecikme veya asenkronizasyon kavramı. Bir veriyle karşılaştığımızda mesela bu videoyu siz izlerken beynimizin sol lobu da sağ lobu da bu veriyi kendi bünyesinde işliyor. Ancak gelen verilerin sıralanması işi sol beynin temporal lobunda yapılıyor. Normalde beyin sol beyne doğrudan giden sinyallerle sağ beyin üzerinden geçerek gelen sinyaller arasındaki zaman farkını yani gecikmeyi düzeltiyor. Yani sinyalleri senkronize ediyor diyebiliriz. Ancak bunu kusursuz olarak yapamadığı zamanlar sinyaller arasında senkronizasyon bozukluğu ya da asenkronizasyon oluşuyor. İşte bu da dejavu algısının sebebi olabilir. Beynimizin iki lobunu birbirine bağlayan corpus callosum isimli köprüdeki nöral ağlarda meydana gelen aksama iki tarafı tarafın verilerinin zamansal olarak birbiriyle örtüşmemesine neden olabilir. Bu da mesela aralarında normalde 10 mikrosaniye fark oluşacak olan iki sinyalin arasında 15 mikrosaniye fark oluşmasına neden olabilir. Beyin bunun 10 mikrosaniyelik kısmını düzeltir. Ancak geriye kalan 5 mikrosaniyelik fark dejavu algısına neden olur. Birey aynı olayı iki defa yaşadığını sanar. Halbuki aynı an beynin iki lobu arasında sadece gecikmeli olarak işlenmektedir. Beşinci ve son açıklama ise birçoğuna anlaşılmaz gelen bir diğer konu olan rüyalar ile ilişkili. Rüyaları da bir başka videoda detaylıca ele alırız. Dolayısıyla kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın derim. Ancak Alan Brown tarafından 2004 yılında yapılan bir çalışmada katılımcıların %20'sinin dejavu deneyimlerinin rüyalarıyla örtüştüğü, %40'ının ise hem rüyalar hem gerçek hayattaki deneyimler ile örtüştüğü tespit edildi. Yani dejavu ile rüyalarımız arasında bir ilişki var gibi gözüküyor diyebiliriz. Özetleyecek olursam dejavunun neden kaynaklandığını kesin olarak halen bilmiyoruz. Olası birçok açıklama bulunuyor evet. Bunlardan illa bir tanesi de geçerli olmak zorunda değil. Birden fazlası bir arada işliyor da olabilir. Fakat sebebi her ne olursa olsun dejavunun bir çeşit sahte bilim olan parapsikolojinin iddia ettiği gibi müneccimlik ya da doğaüstü herhangi bir süreçle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Sinir bilimsel araştırmaların her geçen gün güç kazanmasıyla bu tip tam açıklanamamış biyolojik unsurlar da gün ışığına çıkarılıyor. Örneğin kullanılan bazı ilaçların sinirler üzerindeki etkisinin dejavuyu zamanla arttırdığı gözlendi. Dolayısıyla yediğimiz besinlerin sinirlerimiz üzerindeki etkisi bile bu olayı açıklayabilir. Dejavu haricinde buna benzer bazı diğer sinir bilimsel olgular da bulunuyor. Örneğin jemavu Fransızca'da asla görülmemiş demek. Daha önce karşılaşmış olduğumuzdan emin olduğumuz bir durumda kendimizi o durumla ilk defa karşılaşıyormuşuz gibi hissetme halidir diyebiliriz. Belli dil bozukluklarında, bilinç kayıplarında ve epilepsi durumunda jemavu olgusu görülebiliyor. Bu olguyu kendiniz de tetikleyebilirsiniz. Eğer mesela 60 saniye boyunca simit sözcüğünü tekrar tekrar yazacak veya sözlü olarak tekrar edecek olursanız bir süre sonra kelimenin anlamını yitirmeye başladığını göreceksiniz. Buna rağmen tekrar etmeye devam ettikçe simit sözcüğünün gerçek bir sözcük olduğuna dair şüphe duymaya başlarsınız. Bu deneyim jemavu olgusuna oldukça benzer bir deneyimdir diyebilirim. Presque vu yani Fransızca'da dilin ucunda anlamında olan olguysa hepimizin sıklıkla deneyimlediği bir şeyi hatırlamak üzere olduğumuz kelimenin dilimizin ucunda olduğu ancak bir türlü hatırlayamadığımız durumlar için kullanılan bir kavram. İşitme ile ilgili durumlarda da benzer hafıza sorunları oluşabiliyor. Örneğin déjà entendu yani Fransızca'da zaten duyulmuş anlamına gelen kavram duyduğumuz bir şeyi daha önceden duyduğumuzu düşünme ancak emin olamama hali olarak tanımlanıyor. Son olarak réjà vu ise yaşanılan bir olayın ileride tekrar yaşanacağını düşünme hissi. Bu terimler hakkında çok fazla bilimsel araştırma yürütülmediği için size çok da derin bilgiler veremiyorum. Gelecekte yapılacak araştırmalarla bunların sebepleri de daha net bir şekilde anlaşılabilecektir. O zaman ben de sizler için yeni videolar çekerim. Ama genel olarak dejavu olgusu işte böyle. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu tarz karmaşık ve zorlu videoların hazırlanması, çekilmesi, düzenlenmesi kimi zaman günler alıyor. Ve bizim okurlarımızdan ve sizler gibi izleyicilerimizden gelen maddi destekler haricinde hiçbir güvenilir gelir kaynağı bulunmuyor. Örneğin Türkiye'de bilimi anlatma ve Evrim Ağacı'nı büyütme, güçlendirme, geliştirme çabalarımız haricinde hiçbir mesleğimiz bulunmuyor. Dolayısıyla bizi sürdürülebilir kılmak isterseniz ekranın altından geçen bu harika destekçilerimiz arasına katılmak için Patreon veya Kreos'a uğrayabilir, bütçenizi zorlamadan tek seferlik veya aylık düzenli olarak bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.